Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 marca, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś ostatni dzień szczepień nauczycieli. Jutro z kolei ruszają szczepienia osób przewlekle chorych. Zamieszki na wschodzie Belgii, 9 osób trafiło do szpitali. Łazienki królewskie zachęcają do wspólnej akcji pod hasłem Fotowspomnienia. 30 milionów dawek szczepionki do końca marca zadeklarowała firma AstraZeneca dla krajów Unii, jeśli Europejska Agencja Leków wyda pozytywną rekomendację dla dostaw z fabryki w Leidzie w Holandii, która należy do podwykonawcy AstraZeneca firmy Halix. Mimo że kilkanaście krajów wstrzymało stosowanie tej szczepionki po wykryciu zakrzepów krwi u niewielkiej liczby pacjentów, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnia, że szczepionka jest w pełni bezpieczna i nie ma mowy o jej wycofania z użycia. Tak zwane choroby zakrzepowo-zatorowe, które mogłyby się pojawić po wykonaniu tej szczepionki. W tej chwili w naszym kraju, szczególnie mówię o Polsce, nie mieliśmy takiego miejsca, więc no, ta rekomendacja Europejskiej Agencji Leków, ale także naszego Urzędu do Spraw Leków w tej chwili jest taka, że dalej tą szczepionką będziemy szczepić. W tej chwili myślę, że większe są korzyści ze szczepienia tą szczepionką niż ewentualne ryzyko. Do końca marca AstraZeneca zapowiedziała zmniejszenie dostaw szczepionek do Polski o ponad 500 000. Liczba osób zaszczepionych zbliża się do 4,5 miliona Polaków. Jutro ruszają szczepienia osób przewlekle chorych. Szpital tymczasowy w bazie lotnictwa transportowego na warszawskim Okęciu wczoraj przyjął pierwszych pacjentów zakażonych koronawirusem, poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. W szpitalu przygotowanych jest 56 łóżek z możliwością zwiększenia do 250. Z 2 do 4 tysięcy zostanie zwiększona baza łóżek covidowych w Małopolsce. Tylko w Krakowie przybędzie kilkaset miejsc, zapewnia wojewoda Łukasz Kmita. W samym Krakowie zwiększenie do końca marca, do 29 marca, łóżek dla pacjentów z koronawirusem o 439. Oczywiście mówimy tu o zwiększeniu bez szpitala tymczasowego w Cumriku i bez szpitala tymczasowego w Expo. W największym szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie aktualnie zajętych jest ponad 200 łóżek. Docelowo bazę można powiększyć do 1200 miejsc. 9 osób, w tym 5 policjantów, rannych podczas starć z demonstrantami w centrum Liège w Belgii. Do zamieszek doszło podczas demonstracji pod hasłem Życie czarnych ma znaczenie. Według agencji AFP do demonstracji doszło w reakcji na przesłuchanie kobiety z Angolii pod zarzutem organizowania rebelii. Kobieta oskarżyła policjantów o stosowanie wobec niej przemocy i rasizm. Policja odrzuciła te oskarżenia jako bezpodstawne. Według policji około 300 chuliganów zebrało się w centrum Liège, dokonując rozbojów, kradzieży i zniszczeń. Zdemolowano i splądrowano kilka sklepów i restauracji. Policja musiała użyć armatek wodnych. Pierwsze w tym roku wybory do niemieckich landów i poważne kłopoty CDU. Nie cichną ujawnione ostatnio skandale związane z politykami chadecji. Wybory do parlamentów regionalnych to papierek lakmusowy przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Z Berlina Wojciech Osiński. Przed wyborami do landtagów w Badenii-Wirtembergi i Nadrenii-Palatynacie niemieccy komentatorzy zakładają, że odcięcie się liderów CDU od, jak sami określają, kłębowiska drobnych aferzystów nie odwróci już sondażowych trendów. W Stuttgarcie zanosi się na wyraźne zwycięstwo zielonych, w Moguncji zaś na przedłużenie rządów SPD. W przeszłości partia kanclerz Angeli Merkel nie odnosiła w tych landach większych sukcesów, a jednak wyniki marcowych plebiscytów będą ważnym wskaźnikiem nastrojów przed jesiennymi wyborami do Bundestagu. Chadecy wyczerpali kredyt zaufania, lobbying w polityce od razu, to się wizerunkowo od nich nie odklei, wróży Süddeutsche Zeitung. Zdanie monachijskiego dziennika, afery w CDU mogą się okazać dla zielonych przepustką na szczyty politycznego Parnasu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Muzeum Łazienki Królewskie zachęca do przesyłania pamiątek związanych z letnią rezydencją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do współtworzenia niezwykłego archiwum pod hasłem Fotowspomnienia zachęca koordynatorka programu Jolanta Żubrowska. Do archiwum można nadsyłać skany zdjęć, ale także pocztówek, druków ulotnych, listów oraz innego rodzaju pamiątek z prywatnych zbiorów, powiązanych z historią łazienek i wytworzonych nie później niż w 1995 roku. Wybrane fotografie, dokumenty czy pamiątki zostaną wyeksponowane w galerii online. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w niedzielę sporo chmur, ale będą też szanse na większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w regionach podgórskich deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie w połowie marca. Zostało nam jeszcze trochę tych tygodni wielkopostnych. Aura nas nie rozpieszcza. Tym bardziej dziękuję, że Państwo zechcieli tak rano włączyć radioodbiornik i słuchać muzycznych rozmów. Bardzo dziękuję najwierniejszym słuchaczom, a także wszystkim tym, którzy akurat słuchają tej audycji, na przykład jadą samochodem. Bardzo Państwu dziękuję. Nie wiem, czy to będzie dla Państwa nagroda, ale w każdym razie coś bardzo wartościowego, czego będziemy mogli wysłuchać między godziną 6 a 7, no a potem mam nadzieję także między 7 a 8, choć ta druga godzina będzie miała nieco inny charakter. W pierwszej godzinie będzie rozmowa. Oczywiście wiemy, że z racji pandemii niemożliwa ze studia, ale dzięki naszym technicznym ulepszeniom będziemy mogli usłyszeć rozmowę z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, autorem książki Katedra i Uniwersytet o kryzysie cywilizacji zachodniej. Naprawdę warto posłuchać. A co będzie towarzyszyło muzycznie tej rozmowie, to może być dla Państwa zaskakujące. Ten wykonawca na pewno nie, ale być może tutaj tak, ale to ja za chwileczkę spróbuję uzasadnić dlaczego. Chodziłeś po dolinach i ogrodach, najdoskonalszy swego władcy twór. Kwiatowy pył osiadał ci na stopach, twarz chłodził tresowany wiatr. Zwierzęta grzały cię puszystą sierścią, w źrenicy tańczył strumieni błysk. A w zamian za to tylko posłuszeństwo, uległość wobec Pana, więcej nic. Tylko pokora wobec bezgwiezdnego nieba, miłość do tego tylko, co potrzeba. A ja nie mogłam bezczynnością żyć upojną i zrobiłam to, czego nie wolno. Zrobiłaś, to się daje odczuć, kaleczę sobie palce na kamieniach, a plecy jeszcze czują archanioła miecz. I płaczesz idąc w dół po zboczu, u mojej szyi płaczesz ze zmęczenia i nie masz nawet sił na starcie brudnych łez. Dałam ci rozkosz, dałaś ból, dałam ci dumę i wstyd. Więc powiedz, po co jeszcze każesz mi iść z sobą, skoro nie cierpisz mnie i drwisz. Utraciłem raj, więc po bezdrożach pójdziesz, nie czekając cudu. Utraciłem raj i będziesz walczył o każdy życia dzień. Utraciłem raj, na próżno czekać będziesz końca swoich trudów. Utraciłem raj, nie będziesz miał nikogo oprócz mnie. Utraciłam raj, do końca nie zapomnę ci tej winy. Utraciłam raj, będziesz cierpiała razem ze mną licząc dni. Utraciłam raj i będę lżył cię, będę krzywdził bez przyczyny. Utraciłam raj, jesteś słabością moją, więc mi dodaj sił. Pomóż mi przejść przez strumień, rękę daj. Utraciliśmy, utraciliśmy, utraciliśmy raj. Jacek Kaczmarski, Wygnani z raju, z płyty Dzieci Hioba. Zapewne znany Państwu utwór, choć zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, czy w ostatnim czasie na antenie Polskiego Radia, no w szeroko pojętym ostatnim czasie na antenie Polskiego Radia, gdzieś ten utwór Jacka Kaczmarskiego był emitowany. Nie był. Jest to jeden z utworów rzadziej granych na pewno, a te, które Państwo słyszą dalej, tym bardziej rzadko granych. No cóż, dlatego, że starałem się dobrać według pewnego klucza. Mam nadzieję, że Państwo szybko ten klucz rozszyfrują. To Wygnanie z raju, które ilustruje tę uniwersalną historię z Księgi Rodzaju, bardzo dobrze wprowadza nas w temat, którego dotyczy książka, jaką napisał pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Gorzowa Wielkopolskiego, ponieważ no, dotyczy kryzysu, głębokiego kryzysu naszej cywilizacji wywodzącej się z chrześcijaństwa. Człowiek utracił raj i wydaje się, że dziś zupełnie nie wie, co z tym zrobić. Chociaż odpowiedź od kilkuset lat miał na talerzu. I sobie nieźle z tym radził. Ale zanim rozmowa z profesorem Kucharczykiem, to teraz Jacek Kaczmarski z płyty Między Nami, to jest płyta troszkę późniejsza. No też Państwo się pewnie zorientują, dlaczego takie właśnie utwory. Piosenka nazywa się Zegar, a zaraz później tytułowa Między Nami. Krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczącym łaska, śni się szapot. Mądrość odmienia język durnia, uczciwość sławi sprzeniewierca. O spokój apeluje furiat, o dietę z warzyw ludożerca. Nakręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężar nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła. Nakręcanym codziennie zegarze krzyczącym siła głos się łamie, krzyczący wierność pozdradzali. Kto woła prawda zwykle kłamie, krzyczący wielkość tacy mali. Jawność obwieszcza głos z ukrycia, żądają reguł gry szulerzy. Głosują śmierć obrońcy życia, do wiary wzywa, kto nie wierzy. Nakręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężary nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła. Nakręcanym codziennie zegarze o godność woła upodlony, o skruchę pycha strojna w ornat, o ciszę, kto bruch wprawia dzwony, o honor skroń kuloodporna. Ja piszczy w ciszbę prasowany, my, kto się własnych boi dążeń, ten, co czci miłość niekochany, kto ma nadzieję, pętle wiąże. Nakręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężary nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła, gdy zapętli się czasu nić, zacznie bić. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Znajdzie się słowo na każde słowo, znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek, znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć,

budować uniwersytety i budować katedry, tylko aby no, głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Czyli podążać za Królestwem Niebieskim i zgodnie z zapowiedzią mistrza, jeżeli będziecie podążać za Królestwem Niebieskim, będziecie go pożądać, wszystko inne będzie wam przydane i to wszystko inne to jest właśnie ta cywilizacja, o której tutaj oczywiście w skrótowej formie pisze na kartach tej książki. Cywilizacja Christianitas, dzisiaj to pojęcie zupełnie odeszło do lamusa. Prawdopodobnie gdybyśmy dzisiaj prominentnych luminarzy naszej kultury zachodniej zapytali, jak można by tę cywilizację współczesną scharakteryzować, to pewnie by powiedzieli, przepraszam, jeśli użyję niepoprawnego określenia, ale na zasadzie analogii, pluralitas. Jeszcze by powiedzieli, że względność. Jeszcze by powiedzieli postprawda. Zacytował, przytoczył słowa świętego Jana Pawła II, kiedy był 30 lat temu w Polsce. Mówił w 1991 roku w Warszawie, że to Chrystus jest sprawcą ducha europejskiego, ale żyjemy w czasach, kiedy jego właśnie jako sprawcę ducha europejskiego wielu ludzi przemilcza albo bierze w nawias. No i wynikiem tego brania w nawias rzeczywistego sprawcy ducha europejskiego są te kłopoty z rozpoznaniem tego, czym jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo też rozumiane nie jako wyznanie, ale też jako pewna wizja cywilizacyjna, właśnie jako Christianitas, bo tłumacząc dosłownie z języka łacińskiego Christianitas, no to jest chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo rozumiane jako no właśnie pewna wizja życia zbiorowego, cywilizacji. Ta perspektywa jest dzisiaj na Zachodzie całkowicie zagubiona. Pan profesor nazywa tę cywilizację chrześcijańską, która znajduje się dziś w kryzysie, cywilizacją szczęśliwych syntez, przeciwstawiając ją cywilizacji fałszywych dychotomii. Są słowa wypowiedziane kiedyś przez papieża Benedykta XVI, który właśnie stwierdził, że warunkiem, ale też przejawem żywotności tej cywilizacji właśnie Christianitas, cywilizacji chrześcijańskiej, była umiejętność tworzenia i utrzymywania szczęśliwych syntez, czyli połączenia wiary i rozumu oraz prawdy i wolności. Dobra i piękna to były, można powiedzieć, te trzy najszczęśliwsze syntezy. A kiedy ludzie w pewnym momencie doszli do wniosku, że trzeba rozerwać ten związek, te syntezy, doszło do takiego fałszywego z gruntu kontrastowania, to znaczy przeciwstawiania wiary rozumowi, prawdy wolności, dobru pięknie i piękną i to jest fałszywy plan, dlatego że no właśnie jedno i drugie przynależy do siebie, warunkuje siebie, bo jak wielokrotnie też pisał święty Jan Paweł II, prawda i wolność żyją razem albo marnie giną. Podobnie wiara i rozum. Kryzys wiary zawsze zapoczątkowuje i warunkuje kryzys rozumu, a w naszych czasach nawet kryzys zdrowego rozsądku. O krok od źródła konają z pragnienia, o krok od piekła szaleją z rozkoszy, przeźwieją z marzeń, o krok od spełnienia, o krok od celu własny cień ich płoszy, o krok od triumfu opuszczają głowy, podnoszą głowy, o krok od wyroku, o krok od łaski tracą dar wymowy, krok od przepaści przyspieszają kroku, o krok od zemsty nagle wielcy duchem, o krok od drogi błądzą w próżnych sporach, o krok od czynu wolą frazy kruche, o krok od jutra przeżywają wczoraj, o krok od zgody pusta złość ich bierze, o krok od wiedzy wdychają za bobon, o krok od Boga zaprzeczają wierze, o krok od siebie nie chcą stać się sobą, o krok od śmierci żywot im niedrogi, o krok od życia śnią minione kaźnie, gromadzą księgi, o krok od pożogi, o krok od klęski czują się najraźniej. Tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rok, aż zrobią ten jeden nieuchronny krok, tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rok, aż zrobią ten jeden nieuchronny krok. Pan profesor podkreślał, że kryzys wiary pociąga za sobą kryzys rozumu. To nie kryzys rozumu owocuje kryzysem wiary, a kryzys wiary zawsze kryzysem rozumu. Chociaż jest tam to naczynia połączone, tak jak cytowany przeze mnie w tej książce prymas kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie powtarzał właśnie, że miarą katolickiej syntezy, czy też takiej szczególnej umiejętności katolicyzmu do tworzenia syntezy jest to, że no właśnie człowiek wierzący musi posługiwać się rozumem, a rozum no, musi być otwarty też na ten wymiar ponadnaturalny. Benedykt XVI z kolei wielokrotnie powtarzał, że wiara potrzebuje oczyszczającej siły rozumu, a i rozum potrzebuje oczyszczającej siły wiary. Kiedy w okresie nowożytnym, w czasie reformacji protestanckiej, no właśnie upowszechniano taki oto pogląd, że człowiek wierzący nie może być człowiekiem rozumnym, tak twierdził Marcin Luther, no to mamy do czynienia właśnie z pierwszą taką odsłoną tego poważnego kryzysu tej cywilizacji, a potem przyszli inni, no na przykład oświeceniowcy, którzy wychodząc z innych przesłanek, bo oni twierdzili, że człowiek rozumny nie może być człowiekiem wierzącym, dochodzili do tego samego fałszywego kontrastu, fałszywej dychotomii. To jest taki mechanizm napędzania tego kryzysu. Jakąś odsłonę widzimy na naszych oczach. Czy da się powiedzieć, pan profesor próbuje to robić, dlaczego tak się zdarzyło? Dlaczego w tym czasie, którym pan tu powiedział, najpierw okres reformacji, potem oświecenia, dlaczego zakwestionowano tą spójną wizję świata? Dlaczego zaczęto oddzielać rozum od wiary? Suponować ludziom wierzącym właśnie bycie przesądnymi, nierozumnymi, niemądrymi? No bo zakwestionowano źródło tej cywilizacji, albo inaczej, źródło tej cywilizacji było w poważnym kryzysie. Mówię o Kościele, bo Kościół jest źródłem tej cywilizacji. To jak już popadło w naszej rozmowie, wielu historyków słusznie moim zdaniem twierdzi, że właśnie ta cywilizacja jest ubocznym produktem ewangelizacyjnej pracy Kościoła. I teraz, jeżeli Kościół przeżywa kryzys duchowy, intelektualny, no to prosta zależność, jak źródło słabo bije, no to i nurt rzeki jest kiepski, więc to jest tak zawsze było zresztą w historii. W XVI wieku, kiedy Kościół przeżywał kryzys, a przeżywał niewątpliwie, znaleźli się ludzie, którzy zakwestionowali no, w ogóle przydatność istnienia Kościoła. Zakwestionowano, co najważniejsze, i to jest też istota rzeczy, piszę o tym w tej książce, zakwestionowano realną obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Zakwestionowano, krótko mówiąc, Eucharystię, która jest, jak mówi Sobór Watykański II, źródłem i szczytem życia Kościoła. Dla kogoż to budowano wielkie katedry i małe kościółki wiejskie? No dla Chrystusa, który był realnie obecny tabernakulum, czy wcześniej na ołtarzu. Jeżeli zakwestionowano jego realną obecność, no to tym bardziej bez sensu jest ta cała obudowa, wspaniała architektura sakralna, która, jak wiemy, w niektórych regionach, gdzie zwyciężał na przykład kalwiński odłam reformacji, była niszczona, no bo stwierdzono, że skoro my już nie wierzymy w te tak zwane papistowskie przesądy, jak nazywano Eucharystię, no to po co to wszystko? To była cywilizacja Eucharystii, o tym warto pamiętać. W XII-XIII wieku, kiedy powstają wielkie katedry i powstają pierwsze uniwersytety, jednocześnie mamy do czynienia z wielkim odnowieniem czy ożywieniem kultu eucharystycznego. Pierwsze procesje Bożego Ciała to jest XIII wiek. Dogmat o transubstancjacji, to samo pojęcie jest wzięte z filozofii Arystotelesa, która wtedy właśnie jest przejmowana przez chrześcijaństwo dzięki wielkiej pracy świętego Tomasza z Akwinu. Obrzęd podniesienia konsekrowanych postaci w czasie mszy świętej rozpoczyna się w XII-XIII wieku. Zwróćmy uwagę, ta koincydencja, ta zbieżność tych wszystkich wydarzeń nie jest przypadkiem. Jej Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z tym narodem? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed głodem. Przed głodem ust, którym zabrakło chleba, przed głodem serc, w których nie mieszka miłość. Przed głodem zemsty, której nam nie trzeba, przed głodem władzy, co jest tylko siłą. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Nami, co toną, tonąc innych topią, co marzą innym, odmawiając marzeń. Co z głową w pętli, jeszcze nogą kopią, by ślad zostawić na kopniętej twarzy. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Z płyty Dzieci Hioba utwór nazywa się Modlitwa. Nie mogłem się powstrzymać, żeby go Państwu nie zaprezentować, bo to jest piosenka, która, kiedy ją usłyszałem po raz pierwszy, to mnie zupełnie zaskoczyła, wbiła mnie w fotel. Pomyślałem sobie, jak to, Kaczmarski takie rzeczy śpiewał? No ale jest na płycie, możecie to Państwo sprawdzić. Mało tego, piosenka grana także na koncertach. Można sobie na YouTubie gdzieś tam wynaleźć też, bo przecież było dużo tych koncertów w różnych miejscach nagrywanych i tam się czasem przewija Modlitwa. Przewija się także utwór zatytułowany Konfesjonał, ale on mi tutaj troszkę nie pasował, też bardzo, natomiast bardzo pasuje do takiej audycji o duchowości Jacka Kaczmarskiego, jego poszukiwaniach wiary. Modlitwa po drugiej części rozmowy z profesorem Kucharczykiem. Myślę, że bardzo nam tutaj pasuje, jest bardzo na miejscu. No bo dokąd możemy się zwrócić? Jaki jest ratunek? Też jaka jest ta nadzieja, o której za chwilę też profesor będzie mówił? Jak nie powrót do tego, który nas stworzył? Jak nie powrót do zaufania Jemu? I zaufania w to, że świat jest dobrze pomyślany, chociaż robimy z nim rzeczy, które większości ludzkości się nie podobają i ta większość ludzkości nie ma na to wpływu. Modlitwa Jacka Kaczmarskiego, też bardzo pięknie po polsku, utwór skierowany do Matki Bożej Jasnogórskiej, można powiedzieć, ale ta Madonna, która przecież w tysiącach różnego rodzaju obrazów i rzeźb znajduje się na polskiej ziemi. To bardzo piękne, wzruszające. Najlepszy przykład, jak dążyć do Chrystusa. To zresztą ten motyw pojawi się po godzinie 7 w rozmowie z moim gościem. Tej rozmowie, na którą już teraz zapraszam. Ale Jacek Kaczmarski jeszcze nie skończył swojego śpiewania w tej godzinie muzycznych rozmów. Z płyty Między Nami jeszcze się pojawi 3 razy. No a teraz trzecia odsłona rozmowy z profesorem Kucharczykiem. Dziś katedry, szczególnie te gotyckie, wspaniałe, francuskie, tam się wszystko przecież narodziło, stają się godnymi podziwu zabytkami, wśród których współczesny człowiek jako nowy barbarzyńca spaceruje, żując gumę, nie zdejmując czapki i słuchawek z uszu, rozglądając się głupawo dookoła, a uniwersytety stały się siedzibami zupełnie przeciwstawnych idei i myśli niż te, którym miały służyć na początku. Odnosząc się do tej pierwszej części pana redaktora wypowiedzi, to można dodać, że głupawi turyści jeszcze mają szczęście, że mogą po katedrach czy w katedrach spacerować, bo żyjemy w czasach płonących katedr. Wszyscy pamiętamy te dramatyczne wydarzenia kwietnia 2019 roku, gdy płonęła paryska Notre Dame. Właśnie wtedy, tego dramatycznego wieczoru, chyba każdy z nas poczuł się Europejczykiem. Zresztą jest to bardzo wyświechtane słowo, takie nacechowane też różnymi ideologicznymi konotacjami. To jednak czuliśmy wtedy, że płonie nasza katedra. To jest część naszego dziedzictwa. I podobnie przecież mogliśmy to odczuwać, jak płonęła w zeszłym roku katedra w Nantes, czy też dramatyczne jednak odczucia towarzyszące ponownemu zamienieniu na mecze Bazyliki Aja Sofia w Stambule, w Konstantynopolu dawnym. Przypomnę, Bazylika Justyniana Wielkiego z VI wieku, wybudowana w VI wieku, która przecież przez niemal 500 lat była bazyliką katolicką, bo do zerwania jedności Kościoła Wschodniego i Zachodniego doszło dopiero w połowie XI wieku, jak wiemy. Mamy do czynienia, jak pisał Eliot, Thomas Eliot, z zastygłą nienawiścią, która każe na przykład zamieniać kościoły gdzieś w Holandii, we Francji czy w Niemczech, w kluby nocne, w biblioteki, w jakieś inne przybytki tak zwanego życia kulturalnego. A z drugiej strony uniwersytety, które nie są poddane na Zachodzie jakimś ogólnopaństwowym restrykcjom, to w dużej mierze też same podkładają głowę pod to zniewolenie. Dlaczego? Dlatego, że kwestionują prawdę. A przecież jak się rodzi uniwersytet w XII-XIII wieku? Z tego klimatu intelektualnego nacechowanego, po pierwsze przekonaniem, że jest prawda, że prawda jest uniwersalna i że prawdę można poznać ludzkim umysłem, chociaż prawda przekracza człowieka. Ta kwestia, no właśnie, w epoce tak zwanej postprawdy już jest w wielu miejscach nieaktualna, jak pisze wybitna francuska filozof polityki, filozof kultury Chantal Delsol, którą cytuję w tej książce. Jeżeli się kwestionuje prawdę, to zamiast prawdy mamy renesans mitów, a mitologia nie znosi żadnego, można powiedzieć, dysonansu i głosu sprzeciwu. Dlatego ci, którzy sprzeciwiają się, dani są cenzurze. A jak na tym tle wyglądają nasze uczelnie polskie? Mówiąc najkrócej, jeszcze nie tak źle, ale jak wiemy, wielu środowiskom zależy na, no, można powiedzieć, nadrobieniu straconego czasu, ponieważ niestety mamy do czynienia z takim zjawiskiem naśladownictwa tego, co na Zachodzie już mniej więcej od lat 60. kursuje różnych modnych ideologii, inspirowanych najczęściej różnymi odmianami neomarksizmu. I jak widzimy, chociażby gdy chodzi o ekspansję tak zwanego genderyzmu na naszych uczelniach, wielu ludzi stara się, no właśnie, nabrać bardzo szybko tej tak zwanej marki postępowości. Zresztą nie ukrywajmy, za tym idą też wielkie pieniądze, bo jeżeli ktoś chce mieć naprawdę dostęp do lukratywnych i wysoko punktowanych grantów europejskich, a w nauce teraz liczą się przede wszystkim punkty, niestety, no to najpewniejsza droga ku temu jest wyznawanie właśnie takiej czy innej ideologii zaprawionej właśnie neomarksizmem. Ale i tak w porównaniu z tym, co się dzieje na Zachodzie, u nas jeszcze ta przestrzeń wolności w życiu akademickim, w życiu naukowym jest dość spora. No mężczyźni śnią kobiety, błysk biseksualnych bielizn. Płodzą uniwersytety, permisywizm i ateizm w spisku cyrkla i fartucha. Zamiast maski, okulary chrześcijańskiego dusi ducha, szatan pychy i niewiary. Sprawy mroczne i ogromne, świat na naszych oczach kona. Wszystko wina to masona, że o Żydzie tutaj już nie wspomnę. Usprawiedliwiają krocie, wskazującym boskim palcem. Zaprzeczają wszelkiej cnocie, która się nie sprawdzi w walce. Wykupują łaskę Pana, cer bezmiarem w komputerach, hostią ostrych i szampana. Chcą się zbawić tu i teraz. sprawy mroczne i ogromne w kłamstwie cały świat. I w kantach wszystko wina protestanta, że o Żydzie tutaj już nie wspomnę. Chorych łudzą, głodnych mnożą, koronują złotogłowiem, przekłamują wolę Bożą swym strzelistym pustosłowiem. Kielbią krzyże i kajdany, nędza dla nich wielkość znaczy. Obnażonym i skazanym kroją święty strój rozpaczy. Sprawy mroczne i ogromne, hipokryzja świat połyka. Wszystko wina katolika, że o Żydzie tutaj już nie wspomnę. Unicestwić, pozażynać, wobec śmierci się nie wahać, biorąc z sobą poganina w wielkim hołdzie dla Allaha. Wypijane rozpasanie wieczność trwało w tamtym świecie, trup skóry są na kolanie, prorokowi służył przecież. Sprawy mroczne i ogromne, cały świat krwią naszą spłynie. Muzułmanin temu winien, że o Żydzie tutaj już nie wspomnę. Jest żyć po co, ginąć po co, kochać, mnożyć i zabijać, na olbrzyma ruszać z procą, w labiryncie nić odwijać, trąby dąć, by mury kruszyć, gadać z krzewem lub kamieniem, stawiać nieśmiertelność duszy w zakład z własnym nieistnieniem. Kwestie mroczne i ogromne, słodka świata treść wycieka. Wszystko wina to człowieka, że o Bogu tutaj już nie wspomnę. Jacek Kaczmarski, Źródło wszelkiego zła, z płyty Między nami. A wcześniej, proszę Państwa, bo jak już się Państwo zorientowali, słuchamy rozmowy z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, rozmowy na temat książki Katedra i Uniwersytet o kryzysie cywilizacji europejskiej. Jacek Kaczmarski z płyty Między nami, Zegar oraz Między nami, a później O krok i z płyty Dzieci Hioba, Modlitwa. To już Państwo wiedzą, że nieprzypadkowy wybór. Nie wiem, jak Państwo znają twórczość Jacka Kaczmarskiego. Ja się specjalnie do superfachowców nie zaliczam, ale lat temu kilka zrobiłem z jednym ze znawców jego twórczości taką audycję poświęconą Jackowi Kaczmarskiemu w kontekście jego utworów, jego poszukiwań religijnych, poszukiwań wiary. To był człowiek o ogromnym poczuciu rzeczywistości, tej prawdziwej, przezierającej przez naszą codzienność, o ogromnym poczuciu sakrum. Jak Państwo się zorientowali, poszukujący przez całe swoje życie, człowiek, który został ochrzczony w dniu swej śmierci i odszedł w Wielką Sobotę. To warto pamiętać. Wielka Sobota, dzień, kiedy przyjmuje się na łono Kościoła wielu nowych wyznawców, tak było przynajmniej w starożytności, Wielką Sobotę 2004 roku. Jestem pełen podziwu. To jest oczywiście banał dla umiejętności, sprawności językowej Jacka Kaczmarskiego, ale chodzi mi także o to, w jaki sposób potrafił wyrazić to swoje duchowe poszukiwanie i jakim był wnikliwym diagnostą naszej rzeczywistości. I to właśnie pod tym kątem wybrałem te właśnie piosenki. Niech Państwo zwrócą uwagę. Profesor Kucharczyk mówił o cywilizacji szczęśliwych syntez, o cywilizacji Christianitas, o katedrach, które były wielkim hołdem dla Boga wcielonego, dla Eucharystii. A Jacek Kaczmarski śpiewa o tych, którzy chcą się zbawić hostią, ale ostryk i szampana. Kapitalne określenie. Nie znalazłem lepszego do tej pory. Bardzo wnikliwe teksty do pomyślenia, jaka jest ta nasza cywilizacja. Co też napisałby dzisiaj w dobie pandemii? Pewnie miałby vloga internetowego, śledzonego w tysiącach odsłon. Ale co by tam śpiewał? Jeszcze jedna część rozmowy z profesorem Kucharczykiem o nadziei i cnocie nadziei. No i potem jeszcze Jacek Kaczmarski. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczy niczym się nie przejmuj za nic. Nie wyznaczaj sobie granic i nie próbuj nic rozumieć. Nie pochodzi mieć od umieć. Możesz wierzyć lub nie wierzyć, nic od tego nie zależy. Nie wyznaczaj sobie zadań, kto się nie wspiął, ten nie spada. A kto pragnie być na szczycie, będzie spadał całe życie. Nie stać ci na luksus troski, jesteś wszakże dziełem boskim. No a Boga przecież nie ma, więc to tyle na ten temat. Wszystkie mody, wszystkie style, równie piękne są i tyle. Lub jak chcesz również karadne, konsekwencje tego żadne. Zachwyt tyle wart co wzgarda, stryczek tyle co kokarda. Prawda tyle co jej brak, smaku brak tyle co smak. O to w końcu chodzi, by niczego nie dowodzić. Nie wykuwać tarcz utopii i nie kruszyć o nie kopii. Nie planować i nie marzyć, co się zdarzy, to się zdarzy. Nie znać dobra ani zła, to jest gra i tylko gra. Ktoś się wzburza, że tak nie jest, niech się wzburza, ty się śmiejesz. Nie daj mi wzburzać się, nie wzruszać, wszystko wolno, hulaj dusza. Wszystko wolno, hulaj dusza. Wszystko wolno, hulaj dusza. Oj, nie wolno rzeczy wielu, kiedy celem jest brak celu. Zwłaszcza jeśli duszy nie ma. I to wszystko na ten temat. Pisze pan, że warunkiem realizacji przez Kościół dzieła odbudowy katedry i uniwersytetu jest jego własna odnowa, jego kościoła. Widzi pan, profesor, jakieś recepty na tę odnowę skuteczną dziś? Receptę podał już dawno temu święty Jan Paweł II w tym jednym zdaniu, już święty inaugurujący jego pontyfikat. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie tylko drzwi serc każdego indywidualnego człowieka, ale także, jak mówił Ojciec Święty wtedy, i całych systemów społecznych i ekonomicznych. Dzisiaj byśmy dodali, otwórzcie drzwi też uniwersytetów przed Chrystusem. Tutaj warto wspomnieć na przykład, jaką receptę podał święty Jan Paweł II na odnowę życia Kościoła, życia intelektualnego, ale także duchowego. Ta wspomniana encyklika Fides et Ratio z 1998 roku, zwróćmy uwagę, ona jest pozbawiona tradycyjnej formuły towarzyszącej każdej encyklice, że to jest encyklika adresowana do wszystkich ludzi dobrej woli. Otóż tej formuły tam nie ma, to jest encyklika adresowana do biskupów Kościoła katolickiego jako odpowiedzialnych za formację duchową, intelektualną swojego duchowieństwa i wiernych. Tam Ojciec Święty podaje taki, można powiedzieć, łańcuch ogniw, które trzeba zachować, które trzeba umacniać, żeby ta odnowa rzeczywiście nastąpiła. Czyli najpierw zdrowa filozofia metafizyczna, na niej zbudować zdrową teologię. Zdrowa teologia z kolei umożliwia właściwą formację kapłanów przyszłych, a właściwie uformowani kapłani są zdolni prowadzić społeczną pracę duszpasterską, a dobrze uformowani w sensie duszpasterskim wierni, no przekładają tą wiarę na rzeczywistość społeczną, w tym także na przykład na zachowania wyborcze takie czy inne. Wiemy z historii Kościoła, właśnie z historii epoki wielkich katedr i uniwersytetów, że aby nastał święty Tomasz z Akwinu, czy święty Bonaventura, musiał najpierw być święty Piotr Damiani, wielki odnowiciel Kościoła w epoce reform gregoriańskiej, który piętnował na przykład nadużycia seksualne wśród duchowieństwa tamtej epoki i robił to bardzo ostro i bez żadnej taryfy ulgowej. I taka jest droga. Chciałbym jeszcze przytoczyć trzy ostatnie zdania książki pana profesora, bo jak rozumiem, one nie są tutaj przypadkowe. Rozdział nazywa się Liturgia Dziejów. Są jeszcze ci, którzy omodlają płonące katedry i ci, którzy żywym murem otaczają te, które są zagrożone atakiem małpiarstwa i głupstwa. Są więc oznaki nadziei. Jednak nadziei nie należy mylić z optymizmem. Tu chciałbym zapytać właśnie, dlaczego pan Tak to ostatnie zdanie sformułował, ale jeszcze chcę powiedzieć, że mnie to nasuwa takie zdanie, które bardzo mi utkwiło w pamięci z książki biskupa Charlesa Chaput, amerykańskiego biskupa z Indian się wywodzącego, mianowicie, iż optymiści to są ludzie, którzy wierzą, że wszystko będzie dobrze, a chrześcijanie nie mają takich złudzeń. To jest najgłębszy sens tej różnicy. Tutaj bym tylko dodał, że no właśnie optymiści to są ci, którzy uważają tak, jakoś to będzie, a nadzieja to jest cnota, jak wiem. I to jedna z tych trzech najważniejszych cnót i do każdej cnoty, jak wiadomo, trzeba się sprawiać, trzeba się przygotowywać, trzeba się przyuczać. To nie zawsze jest przyjemne, niekiedy może być żmudne i długotrwałe, ale konieczne. To jest ta różnica, ta podstawowa między nadzieją a optymizmem. Czyli jaki kształt ma ta nadzieja, którą pan profesor kończy swoją pracę? No, nadzieja jest taka, że musimy też widzieć właśnie te znaki jednak działania Ducha Świętego, działania Boga, który jest Panem dziejów, jak wielokrotnie powtarzał, przypominał święty Jan Paweł II. My widzimy te znaki nadziei, widzieliśmy nawet w tych strasznych, dramatycznych wydarzeniach jesienią zeszłego roku na ulicach naszych miast. Jednak znaleźli się młodzi ludzie, którzy mówiąc językiem papieża Franciszka, stali z kanapy i zasłaniali, bronili kościołów, katedr również, murem swoich ciał, ale także murem modlitwy. I to jest znak nadziei, podobnie jak właśnie znakiem nadziei są młodzi Francuzi dzisiaj, modlący się przed zamkniętymi kościołami w swoim kraju, ponieważ tam rząd tak walczy z wirusem, no, twierdząc, że ten wirus jest bardzo pobożny, ponieważ najczęściej się gromadzi w kościołach i te kościoły są pozamykane. Podobnie jak wielkim znakiem nadziei są bohaterscy duchowni, przecież wielu z nich oddało życie w tych miesiącach, niosąc pomoc ciężko chorym ludziom na COVID-19 w Italii i w innych krajach. Także to nie tylko jest zjawisko oportunizmu, wycofywania się, zamykania kościołów, ale to także są to znaki nadziei, o których musimy pamiętać. Profesor Grzegorz Kucharczyk z Gorzowa Wielkopolskiego, autor książki Katedra i Uniwersytet o kryzysie naszej cywilizacji. Nie wiem jak państwo, ale mnie ta rozmowa i spotkanie z profesorem bardzo wiele poukładało w głowie, bo to i niedawna książka profesora Wojciecha Roszkowskiego na bardzo podobny temat, Roztrzaskane lustro, o której tutaj mówiłem, także profesor Andrzej Nowak, historyk, też na ten temat pisał i pisze i reflektuje. To są rzeczy, które na siebie, właściwie zazębiają się o siebie. Każdy tylko z tych ludzi, z tych naukowców, z tych wnikliwych myślicieli patrzy na to od nieco innej strony. Ale my wszyscy też możemy spojrzeć z naszej strony, naszego codziennego doświadczenia. No cóż, że między 6 a 7, cóż, ważne, że spojrzeć możemy. Profesor Kucharczak, i pomyślałem, że bardzo dobrą ilustracją tego naszego spotkania jest właśnie Jacek Kaczmarski. Nie wiem, co państwo na to. Gdyby ktoś z państwa chciał się podzielić swoją refleksją, marcin.witan@polskieradio.pl, a jest to mail przydatny, ponieważ po godzinie 7 będzie pytanie dla państwa muzyczne i będzie można wygrać płyty mojego gościa, zespołu, którego jest liderem, ale to jeszcze parę minut. Natomiast już teraz, zbliżając się do końca tej godziny, oczywiście zachęcam państwa do pozostania przy radioodbiornikach, do słuchania muzycznych rozmów, a zatem po zegarze, po utworze Między Nami, po Źródle Wszelkiego Zła, postmodernizmie, bo to postmodernizm nam zabrzmiał przed chwilą właśnie. I na koniec z płyty Między Nami pytania retoryczne. Jacek Kaczmarski. Tyle słów namawia, żeby im zaufać. Ostrzem tnie rozumu lub pasją wybucha. Ku niebu uniesie lub o ziemię ciśnie. jednak ufać znaczy uchylić przy ubicy komuś, kto się mylić może lub źle życzyć, więc na cios wystawiasz to, co najwrażliwsze. Chociaż jeśli słowom ufać się nie daje, cóż pozostaje? Tak wierzymy w miłość, kiedy się pojawi, życie snem nasyci i przed jawą zbawi, a trwaniu ruch nada zniosłym niepokojem. Jednak kochać znaczy połączyć się z lustrem, które przecież zniknie i zostawi pustkę, jakiej nie wypełni żadna noc we dwoje. Choć jeśli miłości już wierzyć nie umiem, cóż ja rozumiem? Na siebie liczymy, że nam starczy krzepy, by o własnych siłach przebyć świata przepych i mieć zeń choć tyle, co się dźwignąć zdoła. A przecież się nieraz grunt spod stóp obsunie i siebie samego nie potrafisz unieść przed własną bezsiłą, chętnie chyląc czoła. Choć jeśli na siebie nie możesz już liczyć, czyż jesteś niczym? Tyle wiar tym, którzy na siebie nie liczą, bo wolność nakazom płaci obietnicą nieziemskiej miłości, wiecznego przepychu. Każdy zaś nakazy wypełnia jak umie i wierzy, że wierząc nie musi rozumieć, czemu krew przelewa i popioły wdycha. Więc ów, kogo wiar tych oferta nie ruszy, czyż nie ma duszy? O co poszło? O głupstwo. Honor cesarza, honor wielkiej armii, korpusu, pułku, szwadronu, a i ojczyzny, narodu, historii. Adaptacja słynnej powieści o wyrokach losu. Po latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Eustachy Rylski. Warunek. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dzisiaj po 20. Polecamy. Obok traktu wyczuwało się bezwładną obecność wielkiej armii.